kwa ni lazima akida, itikadi, kile anachokiamini ndani ya moyo iwe ni sahihi. Na akida as-sahiha as-salima inafundishwa na vitabu vyake ni vingi. Ndio tunarudi katika sifa mama, ni lazima mwanamke mwema afanyaje? Asome. Mwanamke ambaye hatoijua akida sahiha, akifa na itikadi ambayo itikadi hiyo ni ya ukafiri, ataingia motoni. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano mmoja na utoa. Alipoletewa yule binti ambaye alikuwa ni mjakazi aliyefanya uzembe, mbwa mwitu akala kati ya wanyama. Alikuwa achunga maskini, kibinti kijakazi chapeleka wanyama porini. Wakati huo na maisha ya zamani ni jambo la kawaida, bali kwa Waarabu kuna miji mpaka leo ile miji duni watu huenda tu, japo mwanamke hendi tena, lakini watoto wazungumza, mtoto mdogo anangamia wake yuko kwa, kwa vile alikuwa ni mjakazi akenda machungani akazembea akaliwa. Muawiya ibn al-Hakam akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akamshtakia, akamwambia mimi yanipata yale yanayonipata kama mwanadamu, sababu yuwaudhika, mimi naona huyu nimwachie huru. Mtume alifanyaje? Mtume alitahini, aliijaribu itikadi ya yule binti kwa maswali mangapi? Mawili. Swali la mwanzo, aina Allah, yuko wapi Allah? Man ana, mimi ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, angalia, hakumuuliza je waamini Allah yupo hayupo, alimuuliza aina Allah, sababu jambo hili litakuwa ni shamil. Akishasema tu yuko wapi, manake pia yupo pia itakuwa ifanyaje, imemezwa, kuna lawazim. Akijibu hili kuna lawazim, aina Allah, yuko wapi Allah? Man ana, mimi nani? Binti akasemaje? Fi samaa. Jawabu la swala mwanzo, fi samaa, Allah yuko juu. Hii ni aqida. Mwanamke mwema lazima ajue aqida, huu ni mfano. Akajibu binti, fi samaa, Allah yuko juu. Man ana, ndo al-imanu hiyo bi rusul, anaingia mtume hapa. Man ana, mimi ni nani? Anta rasulullah. Mtume akasemaje? A'tiqha fa innaha mu'mina, mwachie huru, hakika huyo ni mu'min. Kwa ni lazima mwanamke mwema awe ni mu'min wa kweli, kwa maana awe na itikadi iliyokuwa sahihi. Leo zimezagaa itikadi ngapi katika jamii? Itikadi za kikafiri, za kijahamia, kama kuitakidi Qur'ani imeumbwa, Allah hana sifa yoyote. Na ukiitakidi au ukiamini Allah ana sifa hizi, umemfananisha kwa watu hao, kwa wao wanapinga sifa zote. Allah hana majina, hana sifa, kama Jahamia. Mu'tazila wanapinga majina ya Allah, wanakubali sifa. Na wako hawa masufi, watu wa bid'a, wanafanya tawili. Allah yuko wapi? Wanasema yuko popote. Tizameni binti anaulizwa na Mtume, aina Allah, anasema fi sama, mbona kujibu fi kulli makan? Walau kana aljawab, na lau engelikuwa jawabu sahiha, ambalo jawabu walau kana jawabu ingekuwa jawabu sahihi ni fi kulli makan, basi Mtume angemsahihisha huyu, kama mbona umesema fi sama, we jawabu la sawa fi kulli ash, fi kulli makan, Allah yuko popote. Leo eti shekhe mkubwa, mashekhe wapo humu, wanawaambia Allah, watu wanawaambia mashekhe, wanawaambia watu Allah fi kulli makan, Allah yuko popote. Hawa ni mashekhe wapotevu, hawajui akida sahihi ya Uislamu, na ndio walojando hawa mashekhe wa kisufi. Hawa mashekhe wa kisufi wamejaa wote, wanaitakidi Allah yuko popote, illa man rahima rabbi, kama watakuwemo, lakini Allah yuko juu. Kwa usije mwanamke ukachukuliwa na itikadi potevu. Kuna itikadi za kihawariji, itikadi za kukufurisha Waislamu, kuhalalisha damu za Waislamu. Leo wako mabinti, sisi wengine tulikuwa tukiwasomesha, wakaja watu na itikadi mbaya kwamba hii jamii yote ni jamii ya kishirikina hii, na inastahiki hii jamii yote isilimu upya. Wallahi kuna mabinti sisi tulikuwa tukiwasomesha, mabinti hao wakawa huko majumbani kwao hawali nyama, kwa sababu wanaochinja hao kwa mabuchani wote ni makafiri. Akija mtu kuposa hawezi kumkubali mpaka yule binti amtamkisha yule mchumba shahada. Haya mimi mmeyavaa, mkachukua na vitabu, mkenda nikazungumza na mabinti katika markaz. Huu ni msimamo, ni aqida batila, lakini kuna mtu aliipenyeza. Kwa mwanamke mwema ni lazima awe na aqida sahiha. Leo mashia wamezagaa katika miji, katika itikadi zao wanaitakidi masahaba wa Bwana Mtume wamekufuru, isipokuwa wachache, idadi ndogo. Na ugomvi wao mkubwa, mada zao wanazotoa wao ni kutaja tu matatizo ya masahaba na maovu au makosa yanayotokea kwa masahaba. Wao ndio jambo lao kubwa, na kuwasingizia huyu aliua, huyu alidhulumu, huyu alifanya hivi, huyu alizini, huyu alifanya hivi, mambo ya uongo mengine. Mashia wamezagaa katika miji. Mashia wanawake pia wapo, sababu wameolewa na hao. Mwanamke mwema akijua itikadi yake hawezi kuja mwanaume wa kishia kwenye nyumba akaposa akamkubali. Mwanamke mwema akijua itikadi sahihi itakuwa ni sababu ya kuwalingania wengine kama ni mashia wakawa ni ahli sunna. Kwa tunahitaji wanawake ambao wataisoma itikadi ya ahli sunna, itikadi ya Uislamu sahihi. Na hili jambo linahitaji muda, sababu ni jambo la elimu, vitabu watu wasomeshwe. Yale ambayo tulisema kuna watu waliyapinga kwa muda mrefu, madrasa mpaka lini misikitini? Ndio maana tumeiandaa jamii ovyo kabisa. Tamkuta dada leo kapoa nafasi avaa hijabu ya uongo na kweli. Ukitafuta historia yake utakuta udada huyu alisoma shule za Kiislamu. Au ni wataje wako wengine wanaharakati katika vyama vya kisiasa. Lakini lau wangeujua Uislamu wa kweli, wangeingia kwenye demokrasia. Wangeujua Uislamu wa kweli, wa mwanamke wangesimama juu ya jukwaa unaomba kura. Wangeujua Uislamu wa kweli, wangekaa vikao vya chama wanawake na wanaume. Wangejua Uislamu wa kweli, wangevaa suti ya chama. Kuna vingine vina suti kama ya kijeshi au suti kama vile ya tanapa. Wangevaa wewe, alafu umefunika kijikichwa tu, wewe umepigwa vita, hukujua Uislamu sahihi. Kwa tunahitaji wanawake ambao watakuwa na aqida sahiha. Lakini sifa ya nne kwa ya tatu, mwanamke mwema ni lazima ajue fikra hadama katika mujitama tunaoishi, afkar, nadharia potovu. Wanawake ndio walioandamwa leo katika jamii tunaoishi. Watu walitambua walivyoyasoma mafunzo, wakajua kiumbe kati ya mwanamke na mwanamume anaye nafasi kubwa ya kuipoteza jamii ni mwanamke. Kwa mwanamke akiharibika, mwanamke akitoka nje ya nyumba yake, mwanamke akivua hijabu, hii jamii ishaharibika. Sababu wanazisoma aya wa qarna fi buyutikunna, wanawake kaeni majumbani. Allah anasema hii ni aya, wanawake kaeni majumbani, tulieni kwenye majumba yenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula. Al-aya walipoyasoma haya wakaisoma pia hadithi ya Bwana Mtume, al-mar'atu awra, mwanamke ni uchi. Idha kharajat, mwanamke akitoka, istasharafaha ash-shaytanu, shetani amnyanyulia kichwa, shetani anyanyuka. Wanaeleza ahlul ilmi kama alimamu al-munawi ametaja, maana yake shetani anaona tayari nishapata chambo cha kuwapokwaza, nimpoteze yeye alafu niwapoteze na wengine. Ndio maana ya hadithi ya Bwana Mtume sasa. Kwa hiyo mwanamke akitoka nje ya nyumba tu, shetani anafurahi, kashapata nyenzo, kashapata kifaa, mashine atakayotumia katika kuipoteza jamii. Wakaja watu wakatazama mafunzo, wakawatoa wanawake katika majumba, ima kwa elimu, kwa dhana ya elimu, wakenda katika maskuli, maskuli hayo ikiwa ni mchanganyiko baina wanaume na wanawake. Kwa maana hatukatai kutoka wakenda kusoma kwa misingi ya kisheria, wakawatoa ile tabarruj, wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula. Kwa maana hii sehemu ya pili ya aya ukizingatia vizuri, kama unataka kufanya istinbat, utaona kwamba kuna wakati mwanamke anaweza kutoka, lakini akitoka asitoke mutabarrijat, wasitoke mutabarrijat. Kwa kama kuna haja ya kutoka, basi watoke wakiwa wamejistiri, si wenye kujipamba wakaonyesha mapambo yao. Ambo hii tabarruj ilikuwa ni wakati wa kijahilia, wanawake wanatoka tu. Allah hilo akalikataa. Maadui hawa wa Kiislamu wakamtoa mwanamke katika nyumba, wakamchanganya mwanamke na wanaume, wakamvua mwanamke hijabu kwa nadharia, kwa fikra. Na mnaona mwanamke toka kwenye hiyo Berlin conference au kwenye huo mpango wa millennium, mnaona mwanamke aliyekewa mpango kabambe maalum, mwanamke aliyekewa propaganda. Mnaona leo 50 by 50 wanawake, mnaona leo mwanamke kampeni hizi, kauli mwanamke anaweza akiwezeshwa. Mnaona leo haya maneno ya freedom of women, tahariru almar'a, kumkomboa mwanamke. Akombolewa kwenye lipi mwanamke? Akombolewa kutoka kwenye nini? Kumweka free mwanamke, kumtoa katika ufungwa aliokuwa nao. Hizi kampeni zimeendelea, nadhani mnaziona. Hizi ni nadharia hadana. Mwanamke kwani, yani dini sio kitu cha nje, yani dini sio dhahiri. Kuna maneno kama haya, kwa mwanamke akavuliwa hijabu iliyotajwa kwenye Qur'ani, akaivua akabakia na kijisketi na kijiblouse, wamkuta ni sekretari. Kama ni Muislamu kidogo kujitambua kiasi fulani, kavaa na hijabu kafunika kichwa, lakini ile hijabu bi maana hijab ikavuliwa na ikatengenezwa sura kwamba hijabu ile ya kisheria kama vile ni ugaidi fulani, kama vile ni kujitia tabu, ni Uislamu mgumu, wale ni fundamentalist, ni watu wenye Uislamu ule mkali, wana harakati wenye Uislamu mkali. Hiyo mazingira yakatengenezwa. Mwanamke amesoma labda ualimu, akavaa hijabu akaenda shule, headmaster atasimama, anaweza kumwambia, bwana wajua haya mavazi yamekaa na sura ya dini, na unajua hapa bwana mambo ya hakuna dini. Hizi nadharia zilikuja zikaingizwa, ndio mnaona hawa wanawake walivyozagaa, wakatolewa kwa sura nyingine ya kazi. Maisha ni magumu, mwanamke akaandaliwa kwamba sasa naye aye ni mchumi, achume. Yakatengenezwa mazingira, mume unaishi naye anaweza kufa, mume anaweza kuwa hivi. Maneno akawa naambiwa mingi, hata hawa wake tunowaoa sisi, hawa mnaoona wamevaa hijabu, hawa wanawake hawa wa kisunna au salafiyat, bado wengi wao wana hizo chembe chembe na element. Mwanamke atamani kama una duka naye akae dukani na wewe, atakajua unachoingiza, waingiza nini kwenye akaunti yako, una shilingi ngapi, wajenga wapi na wapi, atafuatilia uchumi wako. Hawa wamelelewa zile nadharia za kwamba wao nao watakuwa wachumi. Ukitaka kuongeza mke, fikra yake inakwenda kwenye mali, kwamba yule akija, si mimi naye tumechuma pamoja, tulikuwa na shida, leo ushafungukiwa, sasa wataka kuoa. Mbona ukuwa wakati wa shida tukateseka wote? Angalia, huyu sio mwanamke mwema huyu. Kuna nadharia, kuna afkar alhadama alizopigwa nazo akapigika. Riziki yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hujui kwamba Allah amesema wale ambao hawana uwezo wajizuilie kwanza? Sasa mtu kafungukiwa, si ndio aongeza mke? Wewe una akili hujaiona aya, falyastafi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi? Sasa leo mambo si ndio mazuri, yamefunguka ndio unaongeza mke? ili mwenzio nao Muislamu mwenzio mwanamke mwenzio ajepata riziki naye aje hapa ale kama unavyokula wewe. Kuna watoto watazaliwa nao watapata hii heri, huko mwanamke hayupo ameandaliwa. Ndio maana sisi twateseka, wallahi na apa hakuna katika sisi asoteseka na hawa wanawake. Sisi sote, nyinyi walimu, sisi mashehe, sote twateseka na aina ya wanawake tuliokuwa nao, iliandaliwa katika afkar, fikra hadana, fikra zinazovunja. Leo mkuta mwanamke unaishi naye kama waishi na mfanya biashara, kifanya hivi ukifanya hivi ukifanya hivi ukifanya hivi ukifanya hivi, ukitaka kuongeza mke ndo kana kwambia hoja zake sio za msingi. Hakuna mwanamke atakuhusia khairi katika jambo la mathna, anaona tu rondeta. Waisha kumta mwanamke mkorofi na mimi nyumba hii niandikishie, yani kwa vile utakuongeza ataka nyumba hii umhakikishie ni yake umwandikishie. Mwanamke wa aina gani wewe? Tapeli wewe, ni tapeli. Kwa tumeoa wengi matapeli, sababu waliandaliwa hawa. Sasa ni lazima tutumie nguvu sisi kuwarudisha hawa dada zetu na wake zetu katika mstari wa sawa. Mwanamke mwema ni yule ambaye yuko mbali na afkara hadana, na hizi afkara hadana, nadharia hizi, propaganda hizi, zinahitaji si ile elimu tu ya dini, zinahitaji mwalimu au walinganizi hodari watakuwafichulia wanawake, kwa sababu haya mambo yameshaingizwa katika majumba kupitia maredio, kupitia ma-TV, kupitia magazeti. Ndio mnaona hivi vikoba vimeingia, vikoba hivi vibati mpaka kwenye wanawake wa kisalafiati, vibati yote walishalelewa mambo ya kuchuma. Mwanamke unacheza kibati, huna kipato, hutomuibia mume wewe. Wewe unacheza kibati, huna kazi, hutowapunja watoto wako wewe. Baada ya kula nyama ukawalisha dagaa. Hebu tuambizane ukweli, tumeandaliwa wani watu staidi ya watu ambao wanatutesa sisi kwenye majumba. Hivi vibati vya nini? Hivi vikoba vya nini? Kwa wanawake mara enda kule, mara enda kule, mara kachukua mkopo mume hajui, mara umeingiliwa. Kuna watu wanaitwa kausha damu, watu sio waitwaje, kaingia nyumbani. Hujui kama mke wako alikwenda kuchukua mkopo, kafanya siri. Wallahi wa billahi, mimi namjua mzee niliishi naye nyumba moja. Mzee alistruggle, mzee huyo kutafuta maisha, anauza mitumba. Mpaka Allah kampa kibanda. Basi mwanamke kaichukua ile hati kenda chukulia mkopo mumewe hadi. Mzee anakuja kushtuliwa na watu wajua kwamba mkeo kachukulia mkopo hati yako. Na mke mkopo wa mtesa hawezi kurudisha. Hawa wote wanachukua mikopo 99% hawezi kurudisha. Yule bwana akaenda akaongea na hakimu. Hakimu yule alikuwa ni mwadilifu, akamwambia madamu amekwenda kuchukulia mkopo, hati so yake, ile picha ya kwenye hati so yeye, huyo alompa mkopo pia ni mwizi, kwa nakupa hii barua, hawa wote mke na yule mkopeshaji wote na waeka ndani. Ndio ikawa salama ya yule mzee. Kwa mke alala ndani na mkopeshaji alala ndani. Mzee apoa hati yake, aambua mke, deni utalilipa wewe. Tunaishi na wake hao, wameandaliwa. Ima kaandaliwa kafika university na kupata elimu ya dini, wakifika huko ndio wamekuwa materialist. Mwanamke atakafanye kazi tu yeye. Wazazi huko ataka umemuoa, zikana wewe kuna binti, hasa hawa mabinti leo wanaopata hii dawa tu salafia katika ma university hawa. Mashaallah, wako wengi watu wanabadilika, lakini bado zile nadharia ima wanazo au wazee wao wamezibeba. Ukienda wewe ukamposa ukaoa, basi unaweza kaa naye miezi 6-7, maisha ya kiumba kidogo tu, si tayari yeye ana degree ya ualimu, ana degree ya uhasibu, ana degree sijui ya laboratory. Ona maneno yaanza, mimi wajua sasa ningepata sehemu nikajisikiza tukasaidiana maisha. Wamkosa huyo, huyo mtaachana. Akishazae huyo mtaachana. Huyo mtaachana. Anaona ile degree anaisoma thamani yake hailingani na yeye kukaa ndani chini ya taa ya mume. Aona amepoteza. Huku kuna dada anamsumbua, kuna baba, mara mama mimi nilikwambia maolewa na watu hao videvu, watu wa kanzu. Sasa mmekusomesha mie bure. Watu wangapi wameteseka? Hawa wengine ambao hawakufika hata university, kwa sababu magazeti yapo, maredio yapo, mikutano mbalimbali yafanyika, watu wameumizwa na hizi afkar na nadharia potofu. Kwa narudi, tunahitaji walimu na walinganizi watakaoweza kuwazindua wanawake. Mwanamke akaingizwa, nimetaja elimu, nimetaja kazi. Mwanamke ametumiwa mlango wa siasa leo. Leo wanawake wanashirikishwa katika siasa. Hizi ni kampeni. Hapo nyuma ilikuwa hakuna mwanamke anashiriki katika siasa. Uongo mzawadhi. Kulikuwa na mwanamke anaweza kuwa DC. Ilikuwa hakuna mambo hayo. Leo sasa una kesi yako wewe na mwingine, wenda mwenyekiti wa kijiji mwanamke au mtendaji mwanamke. Ehe, shehe umekuja. Wale mbuzi wako eti huyu ndio akusikiliza. Kashakuwa mtendaji. Mtendaji si wateuliwa? Kashakuwa mwenyekiti wa kijiji, sikapanda kwenye jukwaa. Leo umekaa mwanamke ndio akusikiliza wewe, ahukumu mbuzi wako amekula mchicha. Mwanamke akaingizwa kwenye mkenge huo kwa kupitia siasa. Kwa kuna elimu, kuna kazi, kuna siasa. Kuna kushirikishwa mwanamke katika mambo ya kijamii. Hizi nadharia zimeenea sana hizi. Kwa hiyo mwanamke mwema ni lazima ajue hizi nadharia na zinakotoka. Leo sasa utaona kuna wizara ya wakina mama, yani kuna wizara maalumu ya wanawake. Mmewekewa mpaka siku ya wanawake. Tizameni inofanyika kwenye siku ya wanawake. Ndio nini maana siku ya wanawake? Kwani wanaishi dunia ni wanawake tu? Wanaume hakuna? Mbona hakuna siku ya wanaume? Kwa sababu wanawake wametengenezewa mtazamo, wanawake wamenyanyaswa, wanawake wamedhulumiwa, wanawake wako nyuma, kwa wekewe siku yao ili kuwa empower. Ndio maana kuna topics katika maskuli zinasomeshwa empowering of women au women empowerment. Mwanamke awezeshwe. Nadharia ya ukewenza, tizameni nadharia ya ukewenza walivyolelewa hawa ndugu zetu. Kuna asoteseka huu mpaka mashekha umkazi wanaijua, mara kanzu zote zimechanwa na kiwembe. Yaani mwanamke ametengenezwa. Wewe wakati wamuoa unajua huyu ni mwanamke mwema, inawezekana asoma markazi, inawezekana alisoma kwa shekhe fulani, shekhe mwenzio ndo alikutafutia. Lakini ukija kwenye jambo la kuoa tu, ametengenezwa, anaona ukewenza ni uadui, ni dhulma, atakudhulumiwa. Sasa unakwenda kumnyanyasa na kumdhulumu. Aya zote hazielewi maisha ya Bwana Mtume na kuoa haelewi. Si kwa maana kwamba hakuna ule wivu, huo wivu upo, lakini wivu wa kisheria. Kwa tumetengenezewa wanawake katika nadharia ya kuoa. Kwanza kabla ya kufika kwenye ukewenza, kule kuolewa, watizameni leo mabinti. Wewe unaona kabisa huyu ni binti, umesikia aweza akakufaa, labda anasoma dini, huyu nikimuoa tuweza sisi mfano tukapeleka dini, ikawa ni mwenzangu, mimi nasomesha huku, yeye asomesha kule, tuhangaika. Wewe unampeleka posa, anaambia mimi bado kwanza. Sio kama hakutaki, ala mimi sina tatizo na shehe au ustaz au al-akh. Uongo uongo tu, sina tatizo na al-akh. Lakini kidogo kwanza, nasoma hivi wajua. Baada ya hapa na mpango, yani mikono inyanyua hivi kana na mipango mingi. Huyu katengenezwa. Huyu katengenezwa. Jambo la kuoa na kuoana ni jambo la msingi. Mwanamke akashabalehe na mwanamume akibalehe. Imeletwa posa, mwanaume ni mwema, unamuona huyu anifaa, wewe una hoja gani nyingine? Waweza kufikia wakati mtu amwambia kama kusoma hiyo dini mimi nitasimamia. Mimi inawezekana sitaweza kukusomesha sababu tuna mambo mengi. Walimu wengi wasomeshi watu mfano. Naweza kukusimamia, mtu anamwambia nitalipa kama kuna school fees ya markazi, vitabu, maktaba ipo utasoma. Ngoja kwanza. Wamelelewa hawa wa huko, ndo usiseme wa maskuli. Mimi nisome mpaka nimalize diploma, mpaka nimalize masomo, na wazazi wamelelewa hivyo nao, lakini watoto wanazini huko. Watoto wanazini ma university. Watoto wanaliwatiwa huko. Wana wengine hawataki kufanya zinaa kupitia sehemu zao za siri za mbele wanawake, ili walinde bikra, wasiwafedheheshe wazee wao, lakini wanafanya reward, wanakwenda kinyume cha maumbile. Sisi tunazo kesi. Sisi walimu ni kama madaktari, sisi na ustadhi tuna kesi nyingi. Mwanaume wa kisalafu ameoa binti, na mwanaume ni binti Muislamu mwema, ni binti wa sunna, lakini anamkuta na bikra, lakini kashaingiliwa nyuma. Lazima tuseme wazi, hawa watu wametuharibia jamii kwa hizi fikra hadama zilizoingia katika mujtama. Kwa hiyo mtoto kwa heshima yake anaona tu huku mimi usitokuwa ni haribu, kwa sababu nikiharibiwa nikiolewa siku kumbi atasema, au mume atakuja, mbona nilimwona mtu anajiheshimu, wazee wake wana heshima, kumbi ashafanya haya mambo. Kwa hiyo kama ana boyfriend wake, classmate wake huko asoma naye, afanya naye discussion, anamsaidia hesabu, aona bora ende naye kinyume cha maumbile. Haya tushayakuta, hizi kesi tushasikia. Kwa hiyo hawa jamaa wamewatengeneza wanawake kwa mitazamo hii potofu. Leo watoto kuolewa, wengine wanafanya delayment. Ngoja nifikirie, ngoja nimalize hivi. Wajua ukiolewa na mume una kazi yako, anaweza kufa. Atakufa mume tu, wewe waza kufa mume tu. Haya, ushamuoa, nakuja sasa kwenye, narudi kwenye ukewenza, wataka kuoa mke mwingine, kashasomeshwa kule kwenye ngoswe, penzi kitovu cha uzembe. Kuna kitabu utasoma huko cha Kiswahili kwenye fasihi, usimulizi si fasihi gani, cha kujibia mtihani. Kwenye dhamira ya kile kitabu kwamba hakuna mapenzi ya kweli kwenye ndoa za nini, za mtaala, za mitaala. Sasa pana mzee pale alikuwa na wake wawili, afa kuwapenda sawa, kashaandaliwa. Unyewe muona kitabu tu majibu mtihani, huyu kashaandaliwa huyu katika dhamira. Mwanamke kwenye kitabu hicho amefanywa ni chombo cha starehe. Mimi na mimi sinayajua, sasa mimi pia nimejibu mtihani, na mtihani wa Kiswahili nilifaulu form 4, nimejibu. Ili upatie watakuwa useme hivyo kwenye dhamira. Mwanamke hapa kwenye kitabu hichi amechorwa au amewekwa kama vile chombo cha starehe, kwa sababu kaolewa. Kwa wanakuwa hawa mabinti, anaona kuolewa ni kufanya chombo cha starehe. Yaani kama vile anakuja kustarehe, anapoolewa anakuja kustarehe mume tu. Kama wewe vile, kama vile mwanamke naye hastarehe. Alafu tukiulizana kiukubwa na kiukweli, Mzee Koja anostarehe baina ya mke na mwanaume, nani asikia raha zaidi? Mwanamke bwana. Lakini kule katengenezwa kwamba kuolewa ni kufanya chombo cha nini, cha starehe, lakini huku azini. Subhanallah, si umeelewa? Huku yeye ana girlfriend, ana boyfriend, sengine mwalimu ndo anatembea naye shule, lakini atengenezwa ndoa ni kufanya chombo cha starehe, kama vile ni kama vile kigari cha pandwa pandwa tu, pikipiki vile, au kijiboti huko majini wakipanda wa starehe. Katengenezwa hivyo mwanamke, kwao ni lazima. Mifano iko mingi, muda hautoshi, lakini mwanamke mwema ni lazima ajue mipango ya maadui wa Kiislamu dhidi yake, na ajue fikra hadama zilizowekwa dhidi ya mwanamke. Na ndio leo unaona sasa watu wamefikishwa hapo 50 by 50 kwenye mabunge, mpaka kuna viti maalumu vya wanawake, zote ni kampeni zile. Na watu walijua mwanamke akitoka akiingia mtaani, hii jamii basi. Sababu Mtume amesemaje? Iyakum wa dunia, ittaqud dunia wattaqu nisa, ogopeni dunia na ogopeni nini? Wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa, kwa sababu fitna ya mwanzo ya bani Israila imetokana na wanawake. Na mtume aliitaja moja katika fitna ya bani Israili, kulikuwa na mwanamke mmoja alikuwa ni fakiri, lakini akimlazimisha mumewe ampe zaidi ya uwezo aliokuwa nao. Hadithi ambayo ni ndefu, sina haja ya kuizungumza.